Miksej się zepsuł, mikrofony ukradli. Japerzy mają bani, koncertu nie będzie. Zostały tylko w skrzyneczce należniki ze szpinakiem. Ktoś chce?